любити, але ти від мене відвернувся і в своїх гріхах забувся. Ти не знав, як я тоді страждав за тебе, як на кресті вмирав. Кров свою тоді пролив, всі твої гріхи омив, щоб зі мною разом ти на небі жив. Я жадав разом з тобою бути, щоб любов ти міг мою відчути. Я тобі життя своє віддав, але чом цей дар ти не прийняв? Ти не знав, як я тоді страждав за тебе, як на кресті вмирав. Кров свою тоді пролив, всі твої гріхи омив, щоб зі мною разом ти на небі жив. Кров свою тоді пролив, всі твої гріхи омив, щоб зі мною разом ти на небі жив. І в той час, коли я на кресті вмирав, я зробив. Ти не знав, як я тоді страждав за тебе, як на кресті вмирав. Кров свою тоді пролив, всі твої гріхи омив, щоб зі мною разом ти на небі жив. Ти не знав, як я тоді страждав